Balık tadı Makaya vakayı kasayım. Ben şu olayı gidiyordum. Ama aşağıma hiç çakarat değil mi? Ama kayalı işlerdi. Oy mini Allah nasıl? Ve çakamadı. Bu Allah kızı. Kasanlar kaçanı. Oy ki onlar şun beymen dedi. Ama aşağıma ne gibi? Soğuktaki nasıl gülümdü? Ve onlar kaçan yolu. Ne bunu açanı? Ayet ne? Kısa sen atandan dalabız. Balık toktamı ne yapacağını? Ey inine! Ayu! Ayu! Kaçta! Ede! Tanışında ede! Açı o anla kız. Min pik. Pik kuyunasız. Mina sonra dedi. Kışı yok. Yok ona kana yok. Nike? Mina sınan ne de palyamasa? Uha! Çiste mina kana kız. Kızımın. Ben kesin beni kızdın diye olasız. Mi o da kızım.